A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrii nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răi, pieptul numai sânge. Fața lui e numai răi, pieptul numai sânge. Cine ești străin prin dar, cine ești, de-al cui dor tu primejești? Pentru cine ai răbdat bice fără număr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt omul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai răni și lovituri, pieptul mi-l umplură. Numai răni și lovituri, pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi, eu sunt vinul noi legi. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. Plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, o deschide, nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată.